Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 lutego, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Na całym świecie szczepionkę przeciw COVID-19 przyjęło 86 milionów ludzi. Rząd znosi część ograniczeń. Od przyszłego piątku otwarte będą m.in. hotele, kina i stoki narciarskie. Była sekretarka z obozu koncentracyjnego Stutthof oskarżona o współudział w zabójstwie więźniów. 86 milionów osób na całym świecie otrzymało już pierwszą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19. Takie dane opublikowali amerykańscy naukowcy. Światowa Organizacja Zdrowia zaapelowała, aby bogate kraje podzieliły się szczepionkami, a koncerny farmaceutyczne pomogły sobie nawzajem w produkcji preparatów. Najwięcej osób, 26 milionów, otrzymało dotąd pierwszą dawkę szczepionki w Stanach Zjednoczonych. W przeliczeniu jednak na liczbę mieszkańców w podawaniu zastrzyków przoduje Izrael, gdzie w pełni zaszczepionych zostało 18% społeczeństwa. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że 3/4 wszystkich zaszczepionych to osoby z 10 bogatych państw, a w 130 krajach w ogóle nie podano jeszcze ani jednej dawki. Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus zaapelował, aby bardziej zamożne kraje podzieliły się posiadanymi zapasami z biedniejszymi krajami po zaszczepieniu swoich medyków oraz osób starszych. Wezwał też do zwiększenia produkcji preparatów. W ubiegłym tygodniu firma Sanofi ogłosiła, że będzie produkować szczepionki koncernów Pfizer i BioNTech. Wzywamy inne firmy, by poszły za tym przykładem. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża poinformował, że w najbliższym czasie zamierza dostarczyć szczepionki dla 500 milionów osób z ubogich krajów. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Od 12 lutego w reżimie sanitarnym otwarte będą hotele, kina, teatry, opery, filharmonie, baseny, stoki narciarskie i korty. To krok w dobrym kierunku, ale spóźniony. Tak decyzję rządu komentuje prezes wiślańskiego Skipasu Arkadiusz Matuszyński. Nasze argumenty, które mówiły o tym, że narciarstwo, wszystkie sporty uprawiane na stacjach narciarskich są bezpieczne, niestety przez długi czas nie trafiały do osób decyzyjnych w zakresie luzowania obostrzeń. Pozwoli to na to, żebyśmy w przyszłym roku wszyscy mieli fundusze i mogli otworzyć sezon narciarski. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówi, że luzowanie obostrzeń gospodarczych to umowa ze społeczeństwem. Podkreśla, że nie może zapewnić, czy warunkowe otwarcie niektórych sektorów będzie trwalsze niż 2 tygodnie. Jeżeli będziemy mieli do czynienia z przyspieszeniem procesu pandemicznego, oczywiście ja będę rekomendował wykonanie kroku wstecz i dokonania kolejnych obostrzeń, tak żeby utrzymywać pandemię pod kontrolą. Zamknięte pozostają restauracje i kluby fitness. Niemal 60% przedsiębiorców deklarowało na początku stycznia, że ma płynność finansową zapewniającą działanie powyżej 3 miesięcy. O danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego mówi jego dyrektor Piotr Arak. Widać, że sytuacja przedsiębiorstw, jeżeli chodzi o zapas gotówki, przeciętnie w Polsce się bardzo poprawił i jest też dzisiaj bardzo dobry. Są jednak branże, które mają problemy. Jak sobie spojrzymy na mikrofirmy, z których 9% nie ma płynności finansowej, przedsiębiorstwa z usług, to zobaczymy, że ta sytuacja oczywiście jest zupełnie inna i to jest 16% przedsiębiorstw, które nie mają płynności finansowej. Wicepremier Jarosław Gowin zapewnił dziś, że pomoc dla branż dotkniętych restrykcjami epidemicznymi będzie utrzymana. Na koniec Niemcy. Prokuratura w Szlezwiku-Holsztynie postawiła byłej sekretarce niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof zarzut współudziału w zabójstwie ponad 10 tysięcy osób. 95-letnią Niemkę oskarżono o to, że jako sekretarka komendanta niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof była współodpowiedzialna za zabójstwo polskich, żydowskich i rosyjskich więźniów. Śledztwo w jej sprawie wszczęła prokuratura Wicehy w Szlezwiku-Holsztynie. Ponieważ kobieta w chwili popełnienia przestępstwa miała mniej niż 21 lat, akt oskarżenia został wniesiony do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, który ma wkrótce zadecydować o otwarciu procesu. Udział kobiet w systemie III Rzeszy jest pomijany do dziś. Tymczasem tysiące Niemek bezwarunkowo oddało się idei hitleryzmu, dokonując selekcji rasowych i pełniąc funkcję denuncjatora w Gestapo. Mówi Polskiemu Radiu syn nazistowskiego zbrodniarza Hansa Franka, Niklas Frank. Zdaniem dziennikarza, który sam mieszka w Icehy, historia sądownictwa w powojennych Niemczech jest pełna zmarnowanych szans pociągnięcia tych osób do odpowiedzialności. KL Stutthof był najdłużej funkcjonującym niemieckim obozem koncentracyjnym w czasie II wojny światowej. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. I czas na wiadomości sportowe. Dariusz Urbanowicz. 2 miesiące Robert Lewandowski czekał na taki mecz i nie chodzi tu o to, że grał na stadionie olimpijskim w Berlinie. Chodzi o to, że od 2 miesięcy nie schodził z boiska bez zdobytej bramki. Powiem więcej, od 2 lat nie splamił się chybionym karnym. A dziś z Hertą nie dość, że bez gola, to jeszcze spudłował właśnie karnego. Jego Bayern jednak pokonał drużynę Krzysztofa Piątka 1-0 po bramce Komana w 21 minucie. W Ekstraklasie dziś 2 mecze. W pierwszym cieszył się Beniaminek, Warta Poznań, bowiem wywiozła z Gdańska punkt wywalczony w zremisowanym meczu z Lechią. Warta po raz kolejny zebrała dobre recenzje. Gorzej wyglądało spotkanie drugiej poznańskiej drużyny Lecha, który podejmował przy bułgarskiej Zagłębie Lubin. Ten mecz skończył się w najgorszy możliwy sposób, remisem bezbramkowym. Jutro o 15:00 Piast zagra ze Śląskiem, o 17:30 lider Pogoń z Krakowią i o 20:30 mistrz Polski Legia z sensacją sezonu Rakowem. Stawka? Pierwsze zwycięstwo w roku. Jednym z największych niepokojów tyczkarzy są pękające tyczki. Dziś taka sytuacja zdarzyła się mistrzowi Europy z Amsterdamu 2017 Robertowi Soberze. Podczas mityngu w Berlinie przy pierwszym podejściu pod wysokość 5,72 dającą mu prawo startu w Mistrzostwach Europy w Toruniu, tyczka eksplodowała mu w rękach. No, skakało mi się dobrze, czułem się dobrze, już zresztą wiedziałem, że jestem w niezłej formie, bo ostatnio na treningu też to wyglądało nieźle. No i wziąłem na 72 taką nową tyczkę, której w ogóle nigdy na niej nie skakałem. No i się okazała jaka trefna, no bo przy pierwszym skoku od razu mi tękła. No i tak się czułem na te 72 na pewno. No największy impet przyjęła lewa dłoń, no i ona jest puchnięta i pewnie będzie jeszcze puchnąć i trochę teraz na przykład ciężko mi cokolwiek nią zrobić. Robert Sobera po tej sytuacji zrezygnował z próby pokonania poprzeczki na 5,72, ale nie poddał się i przeniósł wysokość na 5,80. Tam zaliczył 2 zrzutki i nie zmieścił się na podium. Tuż za Soberą na 5. miejscu został sklasyfikowany Piotr Lisek. Kolejny start polskich tyczkarzy zaplanowany na 12 lutego w halowym mityngu Orlen Cup w Łodzi. W Klingenthal 50 skoczków zgłosiło się do konkursu indywidualnego Pucharu Świata w skokach narciarskich. W związku z tym przeprowadzono prolog zamiast kwalifikacji. Najdłuższy skok oddał Norweg Granerud, który o 8 punktów pokonał Słoweńca Pawlowcicza i Dawida Kubackiego, który był dziś 3. W jutrzejszej pierwszej serii Polaków zobaczymy w komplecie. Dziś w Janowie wielkie święto hokejowe. GKS Jastrzębie zdobył Puchar Polski, pokonawszy Unię Oświęcim 3-2. Grała też Liga. GKS Tychy wygrał z Energą Toruń 4-3, a w Ekstraklasie siatkarzy Jastrzębski Węgiel pokonał Ślepsk Suwałki 3-0. Kolejny sport w Trójce już rano. Zapraszam tuż po 7:00. Spokojnej nocy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy śnieg na Pomorzu i południowych krańcach Polski. Na wschodzie miejscami zrobi się mglisto. Będzie bardzo mroźno, od minus 18 stopni na Podlasiu do minus 3 na Dolnym Śląsku. A jutro pogodnie, tylko na południu sporo chmur i opady śniegu. Termometry pokażą od minus 10 stopni w Suwałkach do plus 1 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To był niezwykły koncert. Wybuchowa mieszanka trip-hopu, muzyki elektronicznej i progresywnego rocka. W 2015 roku na trójkowej scenie wystąpił brytyjski zespół Archive. Na retransmisję koncertu Archive zapraszamy w najbliższą niedzielę po 19:00. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To Holender Danny Boy, jego płyta z 83 roku zatytułowana Disco Mix. W drugiej godzinie setu DJ-skiego w Trójce pojawią się mało znane nagrania z mojej kolekcji płytowej. Tuż przed audycją przejrzałem część moich płyt, sięgnąłem po disco, house, czy też klimaty afrykańskie. Rezultaty moich muzycznych poszukiwań zaprezentuję w ciągu najbliższych 3 godzin. Nazywam się Norbert Bożym i zapraszam do słuchania. Soms was ik even te spontaan en had toen iets verkeerd gedaan. Ik maakte misschien een dub te veel, want de meters vlogen uit mijn mengpaneel. Disco mix. Every time I look up to the southern sky, I see a constellation. I see an evil eye. Evil eye. Every time I look up to the southern sky, I see a constellation. I see an evil. I see an evil eye. ramen sin kakwa kuye la ramen sin wele gumne. Yikea, listen up before it's too late. Yes, I tap no wheel for no one, yeah, unless you run chase the time. Balagama yikea, my fathers them and my sisters and my mothers, everybody wake up. just a rat race? Is this the future? You got people working 9 to 5, well over 10% are trying to stay alive. Is this the future? Crime is up, education is down, but the Dow Jones is on the rebound. Is this the future? Ronald Reagan says stay the course, but only a fool would want to endorse this kind of future. Every day as I go my way, I can hear the people as they say, hey brother, can you stay alive? I don't want to end up doing time. But they say it's just a sign of the future. Candy bar, is this the future? All my money is nearly spent, don't have enough to pay the rent. You can cancel the future. Every day as I go my way, I can hear the people as they say, hey brother, can you stay in time? I don't want to end up doing time. But they say it's just a sign of the future.